الحمد لله الذي هو بارئ النسم والصلاة والسلام على سيد خير الأمم ومحمد الذي خص بجوامه الكلم وجواهر الحكم وعلى آله وأصحابه خير الأمم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام سامعین ہماری گفتگو کا عمومی عنوان وہی ہے جس پر ہم 5-6 جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی سرمایہ ہے فقر. لیکن آج کی اس محفل میں اس بات کو بڑھانے کے لیے آپ کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ سناتا ہوں. اسے ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے اور ابو داود علیہ رحمہ نے اپنی اپنی سنن جامع اور مسند میں نقل کیا. حضرت عباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہ وعزنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظۃ وجلت من القلوب وذرفت من العیون. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، وعظ اور تقریر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تقریر میں مقررین کبھی چھپتی ہوئی باتیں بھی کر لیتے ہیں، جن سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، جن سے انسانی ہمدردی کی قدریں پائمال ہوں. لیکن وعظ اس میٹھی گفتگو کو کہتے ہیں جس میں بگاڑ نہ ہو بلکہ تعمیر ہی تعمیر ہو. واضح وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا. وجلت ملح القلوب، فرماتے ہیں کہ آپ کے الفاظ سے، آپ کے واس سے محفل میں یہ اثر تھا کہ دلوں پر وجد تاری تھا، لرز نہیں تھی روئے، وضاحت من القلوب. جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وضاحت من العیون، اللہ اکبر. عباد ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعلنا موعظۃ موقع، لگتا ایسے ہے کہ آج آپ جو آواز فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے نہ ہو کہ یہ آپ کا آخری آواز تو نہیں ہے. جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ کہیں جانے کائنات دنیا سے تشریف تو نہیں لے جا رہے. فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ موعظۃ مودع، ایسے لگتا ہے جیسے یہ آواز آپ کا آخری ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ وصیت فرمائے، ہمیں کچھ نصیحت فرمائے جس کو ہم پلے مان لیں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ. پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم تقوی کو اختیار کیے رکھنا، والسمع والطاعۃ، اطاعت اور اتباع اور سننے کو ترک نہ کرنا. وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگر تمہارے بعد تمہارا امیر ایک غلام بھی بنا دیا جائے تو تم نے اس کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا. اِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگر تم پر ایک غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو تم نے اطاعت کو نہیں چھوڑنا. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ سَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قیامت تک کے احوال کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد دنیا میں رہے گا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ سَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میرے بعد رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، اختلاف کثیرہ، وہ بہت اختلافات دیکھے گا، مذہب میں، مکتب میں، اعمال میں، سوچوں میں، مکاتب میں، مساجد میں. امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ تفرق اور افتراق ہوگا، فرقہ بازی، مذہب کی فرقہ بازی، سیاست کی فرقہ بازی. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ سَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد تم میں سے رہے گا وہ بہت اختلافات پائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کا طریقہ، فرمایا ایسے میں عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اس وقت تم پر لازم ہے کہ تم میرے طریقے کو اپناؤ، تم میری سنت، میرے خلفاء راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام حسن تک. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، بعض لوگوں کے پیٹ میں آل بات کے تصور سے درد پڑ جاتا ہے تو وہ حضرت امام حسن کا نام بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 30 سال خلافت راشدہ کے بتائے امام حسن کے 6 ماہ کے بغیر، وہ 30 سال پورے نہیں ہوتے. ومن عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. میرے بعد خلفاء راشدین کے طریقے اور میرے طریقے میری سنت اس کو اپناؤ. عضوا علیہا بالنواجذ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان کو دانتوں سے بھی تم کو پکڑنا پڑے, یعنی مضبوط پکڑنا پڑے, جس کو ترک نہ کرنا. یوں میری سنت سے, میرے خلفاء راشدین کے طریقوں سے تم نے تمسک کرنا ہوگا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو, ان شر الامور محدثاتها وان كل بدعه دلاله وكل بدعه وكل دلاله في النار, او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شری ترین امور وہ ہوں گے جو مجھ سے بے نیاز ہو کر گھڑ لیے جائیں گے میری سنت کے خلاف, اور جو طریقے میری سنت کے خلاف گھڑے جائیں گے وہ گمراہی ہوگی, اور یاد رکھنا ہر گمراہی تمہیں آگ تک جا پہنچائے گی. مسلمان سرمایہ فقر, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے اول عمل سیرت کردار بلکہ ذوق اور کیفیت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل نسبت حاصل کر لینا ہے. اس نسبت کے بغیر فقر کی تکمیل نہیں ہوتی. اور اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھائیں تو اسلام کی تاریخ میں یہی نازک نسبت ہے جس کو ہمارے اسلاف نے سنبھال کے رکھا, اور جس وقت ہم اس سے بے نیاز ہوئے تو ہمارے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوئے, ہم تاریکیوں میں الجھتے چلے گئے اور ہم گٹاٹوں اندھیروں میں پھنستے چلے گئے, اور ہمارے اوپر سب سے بڑا ستم دنیا کفر کا یہ ہے کہ اس نے جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے کریم ذہنوں کے درمیان بھی ایک فاصلہ اور ایک دوری اور ایک بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کی. فقراء کا درس تو میں ہے, اہل اللہ کا درس تو میں یہ ہے, حدیث کا درس تو میں یہ ہے, تاریخ کا درس تو میں یہ ہے, اور کتاب مجید اور قرآن حکیم کا درس تمہارے نام یہ ہے کہ اپنی ان نسبتوں کو محفوظ رکھو. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت کو محفوظ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تاریخ کے دائروں میں محفوظ فرما دے گا. یہ ہے برکات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. یہاں رکیے, ایک زمانہ تو اسلام پر اتنا سنہری تھا کہ لوگ حدیث بیان کرتے, امام بخاری بھی ہوتا علیہ رحمہ تو اگر یوں کہہ دیتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, تو امام بخاری بھی ہوتے تو لوگ کہتے ہیں نہیں قبول کرتے, آپ کی زبان سے حدیث قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ لوگ پوچھتے کہ سند بتاؤ کہ تمہاری اس حدیث میں تمہارے درمیان کیسے کیسے کن کن لوگوں سے یہ بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, سند بیان کرو گے حدیث قبول کریں گے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد اسماعیل فرماتے ہیں, میرے استاد ابن زرارہ فرماتے ہیں, پھر ان کے استاد یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں, پھر ان کے استاد محمد بن فضل فرماتے ہیں, پھر ان کے استاد قتادہ فرماتے ہیں, پھر ان کے استاد ابن مسعود فرماتے ہیں, اور انہوں نے یہ بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. بس سند کے بغیر حدیث بھی قبول نہیں ہے. اگر کوئی متقی ہے, آپ نے دیکھا کہ اس کی زلفوں سے نور نکل رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر جمال خدا کی تصویر آیا ہے, آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے نور خدا کی جھلک محسوس ہو رہی ہے, اس کی ذات تو میں اپنی طرف کھینچنے لگی, آپ کا دل اس کی طرف کھینچنے لگا, آج اس وقت قریب وقت وہ روح میں کھبنے لگا, تو تاریخ نے پھر آپ کی زبان کو سوال دیا کہ بابا بتا دو تمہارے ہاں تقوی بھی ہے، تمہارے ہاں نمازیں بھی ہیں، تمہارے ہاں روزے بھی ہیں، تمہارے ہاں ہمدردی بھی ہے، بتاؤ تو صحیح کسی ایسے آدمی کے جوتے بھی اٹھائے ہیں جس کی سند مصطفیٰ کریم تک پہنچتی ہو؟ کسی نے کہا میں نے بابا ہے نقشبند کی خدمت کی ہے، کسی نے کہا میں نے بابا ہے کشت کے جوتے اٹھائے ہیں، کسی نے کہا میں سلسلہ خواجہ معین الدین سے تعلق رکھتا ہوں، کسی نے کہا میرا تعلق بابا فرید سے ہے، کہا ہاں اس راستے سے مصطفیٰ تک پہنچتا ہوں، تاریخ نے کہا تم ٹھیک ہو، جو سند منقطع کر کے آئے وہ سو نام بھی مصطفیٰ کے لہے تو نا مقبول ہے. سند ضروری ہے، سند ضروری ہے، سند صحت کی دلیل ہے، عمل ہو یا علم سند صحت کی دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے. اور میں نے کہا اسی کو محفوظ رکھو. اللہ اکبر، ہمارے اکابر وہ تو اگر تھوکتے بھی تو صاحب کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ اس طرح کیوں تھوکتے ہو؟ کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے تھے. ہمارا دلیل کیا ہے؟ یوں نہیں مانیں گے. بتاؤ تم نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا. تو عمل پر بھی سند چاہیے اور علم پر بھی سند چاہیے. مسلمان ہو تم، جس بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہو، میرے سوال کا جواب تو دو. ترمذی شریف، بخاری شریف، ابن ماجہ شریف، سنن نسائی شریف، جامع الحدیث سیوطی کی، الترغیب والترہیب، موطأ امام مالک، موطأ امام محمد، جتنی کتابوں کے نام ہیں تم ان کو اٹھا کے پڑھو، ان میں پہلے سندیں کیوں لکھی ہیں؟ کیوں لکھی ہیں؟ کوئی شخص کوئی حدیث سند کے بغیر نہیں لکھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اکابر سمجھتے تھے کہ ہماری بات نور اسی وقت رکھے گی جب اس کی سند مصطفیٰ تک پہنچے گی نا. تو یاد رکھیے، میں نے کہا کامل ارتباط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، یہ تمہیں دنیا میں محفوظ بنا دے گا. میں خوب سوچ کر یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، جذبے سے نہیں، میں تھم تھم کر، رک رک کر، بڑی سوچ کے بعد یہ لفظ کہنے لگا ہوں کہ کائنات میں، کائنات کا رنگ ڈھنگ بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے، اسلاف بتاتے ہیں، پیغمبروں کی روایات بتاتی ہیں کہ رب ذو الجلال کو اپنے مدنی تاجدار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. جو اس سے محبت کرتا ہے خدا اس کو بھی محفوظ بنا لیتا ہے. تو صاحب یہ ہے سرمایہ فقر کہ جانے کائنات سے تمہارے قلب و روح کے رشتے مضبوط ہو جائیں، تم تاریخ میں، تم تہذیب میں، تم تمدن میں محفوظ ہو جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے. میں آج ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، نام بھی بتا دیتا ہوں، نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور، علامہ بقائی کی تفسیر ہے. علامہ بقائی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، اپنے محل پر نہیں ہے، دوسرے محل پر، اور سوال پیدا کرتے ہیں امت مسلمہ سے کہ مولا کائنات نے کہا، اللہ اکبر، قرآن مجید میں، قرآن مجید کی تعریف فرمائی، قرآن مجید کی تعریف فرما کر کہا الا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے جو یہ کہے کہ قرآن محفوظ کتاب نہیں ہے، یہاں تک کہ جو لوگ فتنے بپا کرتے رہے امت مسلمہ میں، وہ لوگ بھی اس سے انکار نہیں کر سکے کہ قرآن محفوظ کتاب ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے. یہ وہ آواز ہے جو مستشرقین کی سب سے بھی آئی، یہاں تک کہ یورپ کے چٹی رنگت والے کالے عیسائی، جن کا دل بغض مصطفیٰ کی کالک سے بھرا ہوا ہے، انہوں نے بھی سو سو گالیاں دی اسلام کو، لیکن وہ قرآن کی عصمت پر حملہ نہ کر سکے، اور انہیں محفوظیت قرآن تسلیم کرنا پڑی. اور یہ دعویٰ ہے قرآن کا، الا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے نازل کیا، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. علامہ بقائی ایک سوال کرتے ہیں، کبھی اللہ نے آخر قرآن ہی کو کیوں محفوظ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں محفوظ کیا؟ یہ کلام خدا ہے تو کیا تورات؟ آپ کہیں گے یہ کلام خدا ہے تو بتائیے کیا انجیل کلام خدا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے یہ کلام خدا ہے تو کیا زبور کلام خدا نہیں ہے؟ کیا کلام خدا ہونے کی بنا پر اس کو محفوظ کیا تو سوال ابھرتا ہے تورات کو محفوظ کیوں نہ کیا، انجیل محفوظ کیوں نہ رہی اور زبور محفوظ کیوں نہ رہی؟ ان میں سو سو نقطے نکالے گئے، ان میں سو سو طرز کی تبدیلیاں اور تحریف کر دی گئی، لیکن قرآن محفوظ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کلام وہ بھی ہے، کلام یہ بھی ہے، پیغام وہ بھی ہے، پیغام یہ بھی ہے، پیغمبر ادھر بھی ہے، پیغمبر ادھر بھی ہے، نور ادھر بھی ہے، نور ادھر بھی ہے، رحمتیں ادھر بھی ہیں، محفوظ ہے؟ کچھ تو نقطہ ہوگا نا. الا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. علامہ بیکہی پھر اپنی محبت بھرے قلم سے جس وقت اس سوال کا جواب لکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے ہمارے سو امامے اس محبت ہے اس کے سینے میں، اور کتنا تعلق ہے جانے کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا، کہ وہ کہتا ہے کہ کلام ادھر بھی ہے، کلام ادھر بھی ہے، نبی ادھر بھی ہے، نبی ادھر بھی ہے، رحمت ادھر بھی ہے، رحمت ادھر بھی ہے، اصلاح کا جذبہ ادھر بھی ہے، اصلاح کا جذبہ ادھر بھی ہے، لیکن مدینے والے کی زلفیں تو ادھر نہیں ہے نا، وہ تو سرمایہ ادھر ہے نا. تب الا نحن نزل الذکر والا له لحافظون. قرآن اس لیے محفوظ ہے کہ وہ داستان احوال محمدیہ ہے نا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی داستان ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی داستان ہے. اس سے جانے کائنات کے شب و روز یاد آتے ہیں، اس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کا حسن کھلتا ہے، اس سے سراپا ہے رسول دیکھا جا سکتا ہے، اس سے حلیہ مصطفیٰ کی خوشبو سونگی جا سکتی ہے نا. مالا کائنات نے کہا محبوب جن پاروں میں تیرا ذکر آ گیا ہے ان پاروں کو قیامت تک محفوظ کر دیا ہے نا. الا نحن نزلنا الذکر والا له لحافظون. مسلمانوں گویا اصل حفاظت تو نسبت مصطفی کی ہے، اصل حفاظت تو نہایت مورگسس اس کا نام ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ نقطہ مجھے سمجھ نہیں آ سکا، اسے سمجھ نہیں آیا، مجھے سمجھ آ سکا ہے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. وہ لکھتا ہے کہ اگر آپ ہسٹری آف کانسٹیٹیوشنز پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو شاید جو امینڈڈ لا ہوتا ہے وہ تخت سے ٹوٹ چلا جاتا ہے، یعنی قانون کے وہ حصے جو منسوخ کر دیے جاتے ہیں یا ان کو قانون کی کتاب سے بالکل نکال دیا جاتا ہے یا تخت السطور چلے جاتے ہیں اور ان کو اصل سطور کے اندر نہیں رکھا جاتا. لیکن کہتے ہیں قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں مسلمان ناسخ کی بھی تلاوت کرتے ہیں، منسوخ کی بھی تلاوت کرتے ہیں نا، بولا کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں. گویا قرآن مجید کے اندر ناسخ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، منسوخ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، یقیناً آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ دانش و بینش رکھتے ہیں، یقیناً آپ دانش و بینش رکھتے ہیں، پنڈت لا کی تلاوت کرانے کا مقصد و مدعا منسوخ ہو گیا ہے، اس کی تلاوت کرانے کا مدعا کیا ہے؟ مدعا یہی ہے حسن کی والا کانن کا، اس کو بھی محفوظ رکھو، اس کو بھی یاد کرو. تم منسوخ حسن کو بھی اور تم حسن کے منسوخ انداز کو بھی یاد کرو گے تو مالا تمہیں ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں عطا فرمائے گا نا. الا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ اکبر. یہ ویسے نہیں ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے کہ امام مالک سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ بتائیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہان والی وہ حدیث کیسے ہے؟ انہوں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، ذرا رک جاؤ میں اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ تو صاحب وہ اندر سے ایک گھنٹہ لگا دیتے، گھنٹہ لگا کے واپس آتے ہیں تو وہ شخص طبیعت اس کی الٹ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ نے مہمان کو کھڑا کر دیا؟ کہا کہ بھائی کمرہ ایک ہی ہے، میں تو فقر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہوں، ہم سارا کنبہ ایک ہی حجرے میں رہتا ہے، ہمارے پاس دوسرا حجرہ نہیں ہے۔ تو کہا دیر کیسے لگائی؟ کہا میں غسل کر رہا تھا، نئے کپڑے پہن رہا تھا، خوشبو لگا رہا تھا۔ کہا جی یہ خوشبو لگانے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ذکر جو مصطفیٰ کا کرنا تھا، مجھے ذکر جو کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسلمانوں، امام بخاری علیہ رحمہ کے دنیا کے اٹھنے سے سال سال تک ان کی قبر کی مٹی سے جو خوشبو آتی ہے وہ یوں ہی تو نہیں آیا کرتی نا، یہ کافور چھڑکنے سے نہیں آتی، یہ عطر کی ڈبیاں پلٹنے سے نہیں آتی، اور یہ گلاب کی پتیاں نشاور کرنے سے بھی نہیں آتی۔ بابا یہ قبر کی سوندھی مٹی بھی اس وقت خوشبو دیتی ہے جس وقت اندر کوئی ایسا پیکر پڑا ہو جس پیکر میں نسبت مصطفیٰ کا سورج درخشاں ہو نا۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، بات حفاظت کی چل گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ بنا دیا صرف احوال رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے کی بنا پر۔ تو جو شخص اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بنا لیتا ہے، اس کو کیا عطیہ ملتا ہے؟ بابا صرف قرآن نہیں، غور سے میرے الفاظ سنیے، صرف قرآن نہیں، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جس چیز کی نسبت ہے اللہ تعالی نے ہر اس چیز کو محفوظ بنا دیا، ہر اس چیز کو محفوظ بنا دیا ہے، ہر اس چیز کو محفوظ بنا دیا ہے۔ کیا آپ کو یہ بات عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں دکھائی دیتی ہے؟ ان کے ہاں تو ان کے نبی کی کتاب بھی محفوظ نہیں رہی، ان کے ہاں تو تورات و انجیل بھی محفوظ نہیں رہی، لیکن تم پاک پتن شریف چلے جاؤ تو وہاں کوئی آپ کو قلندر مل جائے گا، کہے گا کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا منہ مبارک ہے، آؤ اس کی زیارت کرو، درود پڑھتے جاؤ زیارت کرتے چلے جاؤ۔ اگر آپ ملتان شریف چلے جائیں تو وہاں آپ کو کوئی غلام مل جائے گا۔ میں نے جو لوگ گنے ہیں اپنی محدود سی زندگی میں، ترکی سے لے کر شام تک اور مدینہ شریف سے لے کر ملتان تک اور ملتان سے لے کر کراچی تک، میری 18 سالہ یا 20 سالہ جو تبلیغ کی زندگی ہے، میں اس میں اس دن گنتی کر رہا تھا تو صاحبو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے جو منہ مبارک ہیں جن کو لوگوں نے محفوظ رکھا ہے، میری معلومات میں ان کی تعداد جو ہے وہ 178 ہے۔ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم کی داڑھی سے بال بھی گرا ہے تو خدا نے قیامت تک اس کو بھی محفوظ بنا دیا ہے نا، کہ لوگ اس پر خوشبو لگاتے رہیں، لوگ درود پڑھتے رہیں، لوگ سلام پڑھتے رہیں، مولا یہ کیا راز ہے؟ فرمائیے میرا محبوب مدینے والا ہے، اس کی ہم کوئی چیز رائے گا نہیں ہونے دیں گے نا۔ اس کا امامہ ہے تو امامہ سلامت، اس کی شب خیزیاں ہیں تو شب خیزیاں سلامت، اس کی نمازوں کے انداز ہیں تو نمازوں کے انداز سلامت، اس کے وضو کرنے کا انداز ہے تو انداز سلامت، جہاں تعبیر سلامت، معنی سلامت، لفظ سلامت، قرآن سلامت۔ مسلمانوں اگر تم اپنے آپ کو اٹھا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی میں لے آؤ گے اللہ تمہیں بھی سلامت بنا دے گا، سلامت بنا دے گا، سلامت بنا دے گا۔ یا شائستگی کا تعلق چاہیے، یہاں لگا ہو چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ ابن قیم نے اللہ اکبر ایک کتاب لکھی، کتاب روح کے نام سے، اس کے اندر بھی میں نے پڑھا، اور فتاوی ابن تیمیہ جو اس وقت 37 جلدوں میں چھپا، 37 volumes، ابن تیمیہ نے بھی یہ روایت اپنے فتاوی کے اندر نقل کی۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص بدکار سا ہوگا اور اس وقت قبر میں اس کو اس کے فسق و فجور کی سزا دینے کے لیے فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے، تو صاحب بھریں گے اور پھر پیچھے ہٹ جائیں گے تو آواز آئے گی اے ملائکہ تمہیں کیا ہوا کہ تم سزا نہیں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نامہ اعمال بتاتا ہے کہ یہ شخص فاسق اور فاجر ہے، لیکن اس کے لبادے اور حلیے کو دیکھتے ہیں تو حلیہ مصطفیٰ کریم کا دکھائی دیتا ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ تصویر مصطفیٰ کی اور ہم اس کو سزا دینے لگ جاتے ہیں، شرم آتی ہے ہمیں۔ صاحب اگر ظاہری لبادے کی یہ قیمت ہے تو اندازہ لگائیں جس وقت سنت مصطفیٰ اندر موج مار کے آ جائے۔ جو جلال الدین سیوطی الحرام الرقم کی المفوہات کے اندر سیوطی نے بھی نقل کیا کہ وہ دن کیسے دن تھے کہ جب سلطان نور الدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں جا کے کہا کہ یہ دو نیلی آنکھوں والے جو ہے نا یہ غلط ارادے رکھتے ہیں، جاؤ اٹھ کے مدینہ جاؤ اور قریش لگاؤ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں لمبا واقعہ حذف کر کے کہنے لگا ہوں کہ جس وقت سلطان مدینہ شریف پہنچا تو تحقیق و تفحص کے بعد معلوم ہوا کہ وہ عیسائی تھے مسلمانوں کے روپ میں، جو اپنے کمرے سے نقب لگا کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور تک پہنچنا چاہتے تھے۔ مولا کائنات نے کہا کرتے سب کچھ ہم ہیں لیکن کرواتے سب کچھ اپنے بندوں سے ہیں نا، کرتے سب کچھ ہم ہیں لیکن مظہر اس کا ہمارے بندے ہوتے ہیں، تو نور الدین اٹھو تمہارے ہاتھ حرکت میں آنے چاہیے، اس لیے کہ خدا کے ہاتھ ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے، وہ بندگانے خدا کے ہاتھوں ہی سے اپنی طاقت کو ظاہر کیا کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے لیکن بندگانے خدا کی زبان سے باتیں کیا کرتا ہے۔ یہ انداز ہے، یہ فطرت ہے، یہ سنت الہ ہے۔ برادران گرامی پھر معلوم ہوا کہ نقب لگانے والے نقب لگا رہے ہیں اور حفاظت فرمانے والا حفاظت فرما رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے اس زمین پر کہ وہ نبیوں کے وجود کو کھائے، نہ زمین کھائے نہ چٹانے کھائے، نہ خدا کسی کو کھانے دے۔ بابا بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں ہو تو وہ شاہ ہوتا ہے، وہ قبر میں ہو تو شاہ کونین ہوتا ہے نا، زمین کا کیا بس چلے اور کسی کا کیا بس چلے، وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے۔ آہو اس حدیث پر، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس حدیث پر عمار مصطفیٰ نے حاشیہ چڑھایا، وہ لکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ الف مر فی کل یوم، جس شخص نے ہر روز میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پڑھا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جسدا، اللہ زمین پر آرام کر دیتا ہے کہ میرے اوپر درود پڑھنے والے کا وجود وہ کھائے نا، وہ اس کو بھی محفوظ۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے۔ پتہ ہے یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سعید لگ رہا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ریاض الجنہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو کہا کہ یہ ریاض الجنہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے؟ بہت سی وجوہات ہوں گی لیکن جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ کچھ یوں ہے، اور یہ بات مجھے سمجھ آئی چشتیوں کے بابا، ہمارے بابا خواجہ معین الدین چشتی علی رحمہ کے آوال میں سے ایک حال سے، کہ جس وقت آپ جے پال جادوگر کے سامنے تھے نا تو اس نے پوچھا تھا کہ یہ میرے مٹھی میں کیا ہے، تو آپ نے آنکھیں بند کے کہا کہ تیری مٹھی میں گنگا کی ریت ہے، تیری مٹھی میں گنگا کی ریت ہے۔ اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر من نور الله، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ بصیرت اور نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے نا۔ کہا تیرے ہاتھ میں گنگا کی ریت ہے، پھر آپ نے اپنی مٹھی بند کی، اس طرح ہاتھ کر کے اپنی مٹھی بند کی، کہا کہ تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے، تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے زمین کی ساری چیزیں دیکھی اور آسمان پہاڑوں ساری چیزیں دیکھی، کہا کہ زمین کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اور بابا نے تو جنت کے پھولوں میں سے کوئی پھول پکڑا ہوا تھا نا، اور کہا جس آدمی کی پہنچ اور کمال زمین تک ہے وہ جنت کے پھولوں تک اپنی نظر کو نہیں پہنچا سکتا. بابا کائنات سے ماورا چیز جنت ہے، کائنات سے ماورا چیز جنت ہے، کائنات سے ماورا چیز جنت ہے. مصطفیٰ نے کہا جس زمین کے ٹکڑے پر محمد کا وجود لگے گا، ہاں وہ ٹکڑا کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا میں اس کو بھی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دوں گا نا، وہ محفوظ ہو جائے گی، وہ محفوظ ہو جائے گی. زمین کے ٹکڑے تو بدلتے رہتے ہیں نا، زمین کے ٹکڑوں میں ادل بدل رہتی ہے، پہاڑ میدان بن جاتے ہیں، میدان پہاڑ بن جاتے ہیں. بابا شیطان راہی بن جاتی ہیں، راہیوں کے چٹا بن جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. مالا کائنات نے کہا مدنی تاجدار جس جگہ تو ہے نا، تو ہے تیرے نقش پا کو ہم جنت کا ٹکڑا بنا کے اس کو بھی محفوظ کر دیں گے نا. بابا نسبت قائم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، خیر وہ چنے کے تاک دانے ہی گن کے کھانے کی ہو، خیر وہ اشاروں ہی کی نسبت ہو، خیر وہ مانگ بنانے ہی کی نسبت ہو، خیر وہ امامہ رکھنے ہی کی سنت ہو، خیر وہ چہرے پر داڑھی سجانے ہی کی سنت ہو، خیر وہ شب خیزی ہی کی سنت ہو، خیر بابا وہ کپڑوں کے پہننے ہی کی سنت ہو، خیر وہ دو سالوں کے درمیان امامے کا پلو رکھنے ہی کی سنت ہو، خیر وہ کسی غریب اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے ہی کی سنت ہو، خیر وہ ایوانوں میں اذان حق گونجا دینے کی صدا ہو یا انداز ہو، ہاں تم مصطفیٰ کی نسبت کی طرف بڑھو گے، مصطفیٰ کا رب تم پر بھی رحمتیں نازل کرنے لگ جائے گا نا. آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں نہایت نازک حالات ہیں. میں انشاءاللہ العزیز ان حالات کی تصویر اگلے جمعہ پر عرض کروں گا اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث سناؤں گا، لیکن آخری الفاظ میرے سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری سنت کو اپناؤ اللہ عز و سبحانہ تمہیں چار تحفے عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار تحفے کیا ہیں؟ فرمایا المحبہ فی قلوب البررہ. تو میری سنت کو اپناؤ، اللہ جو نیک لوگ ہیں نا اولیاء صالحین ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا. یہ تھوڑی چیز نہیں ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ والے بھی بابا ہوتے ہیں. یہ بابا یہ فوراً کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں، بادشاہوں نے بڑا زور مارا ہے کہ یہ ان کی محبت میں آ جائیں. کسی بادشاہ نے احمد رضا کو بھی کہا تھا کہ ایک قصیدہ ہی تو لکھ لینا، انہیں کہا کروں مدح اہل دول رضا پریش ملا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نان نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نان نہیں. اللہ اکبر. اور پھر شاہ غلام علی دہلی کے معروف بزرگ، ان سے ان کے حاکم نے کہا تھا کہ کچھ نذرانہ تو میرا قبول فرما لینا. انہوں نے کہا متا ہے فقر و قناعت نمی حرم نمی برم، یہ میری قناعت کی متا ہے، میں اس کو تمہاری دولت اور پونجی پر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں نا. بابا یہ اللہ والے آسانی سے محبت نہیں کرتے کہ کسی سے محبت کرنے لگ جائے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم میری سنت پر عمل کرو، المحبہ فی قلوب البررہ، میرا صدیق بھی، میرا فاروق بھی، میرا علی بھی تم سے پیار کرنے لگ جائے گا نا، محبت مل جائے. دوسرا والحیبہ فی قلوب الفجر، دوسری دولت تمہیں اللہ ہی عطا کرے گا کہ جو ظالم تمہارے مخالفین ہیں، اسلام کے مخالفین، اللہ ان کے دل میں تمہاری حیبت ڈال دے گا. تمہارے دور کا مسئلہ ہے تم مرہوب ہو کفر سے، تم کفر سے مرہوب ہو. تم تو اپنے مسجدوں کے اندر، تم اپنی سیاست کے اندر، تم اپنے ادب کے اندر، تم اپنی فکشن کے اندر مصطفیٰ کے دین اسلام کا نام لینے سے اس لیے بچتے ہو کہ کافر ناراض نہ ہو جائے. تم مرہوب ہو کفر سے، اور کفر سے مرہوب ہونا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. کافر مسلمان سے مرہوب ہوتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی بنو، تاریخ بنو، تمہارا حسن بصری بنو کہ جس سے حجاج بن یوسف کے ایوان بھی لرز جائیں. میں نے کہا حیبہ فی قلوب الفجرہ، تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناؤ، اس سے باطل فاجر اور فاسق لوگوں کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہو جائے گا. نام تو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہائے. تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی تمہاری ساری جنگ چیونٹیوں کی جنگ ہے کہ جو چھ ماہ دانے اکٹھے کرتی رہتی ہے دال کے, اور تم تو روزی کے پیچھے لگے ہوئے اور پیسے اور مال کے پیچھے. ہاں ہاں طریقہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ, اللہ تیسرا انعام تمہیں یہ عطا کرے گا, السافر رزق, اللہ تمہیں رزق میں وسعت عطا فرما دے گا نا, وسعت عطا فرمائے گا. یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کی دھول کے صدقے ملتی ہے نا. ہاں تم آؤ تو صحیح. چوتھی چیز, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثقہ فی الدین, جو شخص میری سنت کا تابعدار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین میں پختگی, دین میں پختگی نصیب کر دیتا ہے. اور یہ چار انعامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتے ہیں. انشاءاللہ اسی بات کو ہم اگلے جمعہ پر بھی جاری کریں گے, لیکن اس سے اگلے جمعہ پر صحابہ کرام کے سلسلے کی جو گفتگو میں کیا کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اس کے لیے پمفلیٹ بھی تقسیم کرنے کی